Μακάρι να γίνουμε Ταϊβάν. Η Ταϊβάν είναι μια υπέροχη χώρα με τρομακτική ανάπτυξη και πάει πάρα πολύ καλά. Δεν γίναμε Σουηδία, δεν γίναμε Δανία. Τι άλλο δεν γίναμε? Αμερική που θέλαμε κάποτε. Γερμανία δεν υπήρχε περίπτωση έτσι κι αλλιώς. Δεν το θέλουν και οι Γερμανοί. Τώρα έχουμε έναν άλλο στόχο, τον ακούσαμε από τον Άδωνη. Να γίνουμε Ταϊβάν. Πολλοί δεν ξέρετε και πού είναι η Ταϊβάν. Λογικό. Λογικό και παράλογο ταυτόχρονα. Δεν θα σας πούμε εμείς πού είναι η Ταϊβάν. Κάντε κι εσείς κάτι, ψάξτε να βρείτε πού ακριβώς, ώστε να ξέρετε τι θα συμβεί και ποιο είναι το νέο όραμα να γίνουμε Ταϊβάν. Έψαξε, βρήκε τις χώρες, τις σωστές. Έχουμε βρει καινούργια πρότυπα. Κυνηγάμε τώρα έναν πολύ μακρινό στόχο. Θα τον καταφέρουμε και αυτόν, όπως ακριβώς καταφέραμε και όλους τους προηγούμενους. Μακάρι να γίνουμε Ταϊβάν. Η Ταϊβάν είναι μια υπέροχη χώρα με τρομακτική ανάπτυξη και πάει πάρα πολύ καλά. Πόσο λοιπόν, πληρώνει το μέσο Ταϊβανό? Είναι τεράστιο ο μέσο Ταϊβάν, είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, πάω λίγο τώρα στην. Ποιο είναι τεράστιο ο? Στην Ταϊβάν είναι πολύ μεγάλο μισθό. Είναι σαν την Ιαπωνία, είναι πολύ προηγμένη οικονομία. When he come across this young boy son on a fiddle and playing it high, the devil jumps up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. Η αστυνομία αυτή δεν είναι μόνη τους. Η αστυνομία ήρθε. Η αστυνομία μέσα στο χώρο της συνέλευσης για να επιδοθούν τα ΦΑΠ. Προφανώς και στην Ταϊβάν γίνονται τέτοια όταν κάνουν συνέλευση οι αστυνομικοί. Λάθος. Όταν κάνουν συνέλευση οι δάσκαλοι, καθηγητές, θα μπουν και αστυνομικοί. Είναι τόσο μεγάλη σχέση πια που αναπτύσσεται με των αστυνομικών με διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που είναι λογικό να τους μπερδεύουμε. Άλλωστε και οι αστυνομικοί εργαζόμενοι είναι, αυτό να μην το ξεχνάμε. Στοιχείο συνέβη αυτό που ακούσατε και θα το ακούσουμε και καλύτερα τώρα, χθες περίπου τέτοια ώρα και λίγο πιο μετά. Έκαναν τη συνέλευσή τους για να αποφασίσουν οι άνθρωποι ότι αποφάσισαν περίπου όλες οι ΕΛΜΕ και με πολύ μεγάλη μαζικότητα τους ένωσε ο Σαμαράς, ο Άδωνης και όλοι οι υπόλοιποι. Για μία ακόμη φορά, ενώ λοιπόν τα αποφάσισαν αυτά, στο σχολείο πήγε και ο αστυνόμος μαζί με τα φύλλα επίταξης. Είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί ενώνονται οι εξουσίες, ενώνονται οι διαδικασίες, εξοικονομούμε καταστάσεις. Εκεί που ήταν μαζεμένοι όλοι μαζί, πήγε, όχι ακόμη για να τους συλλάβει, αλλά να δώσει τα φύλλα πορείας. Καταγγέλουμε δημόσια τη συγκεκριμένη πρόκληση και καλούμε όλους να καταγγείλουν τη συγκεκριμένη φασιστική πράξη. And if you care to take it there, well, I'll make a bet for you. Είναι γαϊδούρια. Well, now you play pretty good fiddle, boy, but just give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, 'cause I think I'm better than you. Ποιος αστυνομικός διευθυντής έδωσε αυτή την εντολή? Τώρα σοβαρολογούμε. Σε συνέλευση σωματείου έρχεται η αστυνομία να δώσει τα χαρτιά της επιστράτευσης. Αν είναι δυνατό. Μα αν δεν πάει εκεί, πού θα πάει η αστυνομία να δώσει τα χαρτιά της επιστράτευσης? Κακός ο καθηγητής βγάζει αυτή την έκπληξη και αυτή την απορία. Αυτό ακριβώς θα γίνεται, να εξοικειωνόμαστε με αυτό. Η αστυνομία θα είναι δίπλα, είναι δίπλα και στα πολύ κρίσιμα και στις πλατείες και στους δρόμους. Τώρα πια θα πηγαίνει και στους χώρους δουλειάς έτσι όπως πρέπει, διότι αναβαθμίζεται το δημόσιο, αποδίδουν τα μέτρα, υποχωρεί και η ύφεση όπως ακούσατε. Όλα τα καλά μαζί μας αναβάθμισε και ο Fitch. Από τη μία κατηγορία στην άλλη, είναι αυτοί οι οίκοι που δεν είχαν προβλέψει τίποτα για την Ελλάδα τόσα χρόνια που, όπως λένε όλοι, δεν ζούσαμε κανονικά, ζούσαμε με δανεικά, είχαμε χρέη, είχαμε τρύπες, όλα αυτά δεν τα έβλεπαν. Ξαφνικά τα είδαν όταν αποφασίστηκε ότι πρέπει να τα δούμε όλα αυτά για να δρομολογηθούν καταστάσεις και εξελίξεις. Τώρα λοιπόν ο Fitch, με την ίδια λογική προφανώς, μας αναβάθμισε. Ο Άδωνης μιλάει για τους καθηγητές με πολύ ωραίο τρόπο, όπως αρμόζει σε έναν βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία πάντα η κυβερνητική πλειοψηφία είναι πιο όρημη σε αυτόν τον τόπο, γιατί έχει και μια κυβέρνηση και πρέπει να κρατήσει τις ίσες αποστάσεις και πρέπει να σεβαστεί τον κόπο και τον μόχθο. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τώρα την ψύχρεμη άποψη και στάση του Άδωνη για τους καθηγητές. Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια. Και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Ρεμάλια λοιπόν, τουλάχιστον είναι ρεμάλια, γαϊδούρια δεν τα είπε, παρομοίως ήτανε, αλλά στο ρεμάλια καταλήγουμε, είναι πολύ ωραίο βουλευτής να χαρακτηρίζει ρεμάλια 88.000 καθηγητές, δεν είπε για τους συνδικαλιστές, είπε για όλους τους καθηγητές, όποιος σκέφτεται να απεργήσει, από ό,τι φαίνεται σκέφτηκαν πάρα πολύ και είμαι σίγουρος με στα ρεμάλια, εδώ στη Β' Αθήνα θα είναι και κάποιοι που τον έχουν ψηφίσει, δεν υπάρχει, ο νόμος των πιθανοτήτων σίγουρα θα δείχνει κάτι από όλα αυτά. Συγχαρητήρια λοιπόν και στα Ρεμάλια και σε όλους τους υπόλοιπους. Ενώ υπάρχει αυτή η γαλήνη και η ηρεμία στις οικογένειες, έτσι το βλέπει ο Άρης Πηλιωτόπουλος, έρχεται η Ολμέ και η Ελμέ να χαλάσουν αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία, όπως τη βλέπει, ξαναλέμε, ο Άρης Πηλιωτόπουλος. Στην προκειμένη περίπτωση, η απεργία, η επαπειλούμενη απεργία των εκπαιδευτικών, την κρίσιμη ημέρα που κορυφώνεται η αγωνία για το μέλλον χιλιάδων μαθητών και γονιών που είναι στις πανελλαδικές, προφανώς απειλούσε να διατεράξει το κοινωνικό αγαθό της ηρεμίας της γαλήνης και της οικογενειακής αιστείας. Από τη στιγμή που είχε διαταράξει ήδη την αγωνία και την ηρεμία, τη γαλήνη χιλιάδων οικογενειών, η κυβέρνηση όφιλε. Μπορούσε όμως νομικά να το κάνει. Αν κάτι έχουν οι οικογένειες τα τελευταία χρόνια είναι γαλήνη και ηρεμία. Αυτό ακριβώς είχανε και ήρθε η Ολμέ. Ξαφνικά της ήρθε της Ολμέ. Δεν είχε έρθει ένα νομοθέτημα λίγο πριν. Η κυβέρνηση όταν το έφερνε αυτό πριν 20 μέρες δεν ήξερε ότι θα διαταραχθεί η γαλήνη και η ηρεμία. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό που κοπτόταν η κυβέρνηση ήταν η γαλήνη και η ηρεμία των οικογενειών και κυρίως το μέλλον των μαθητών. Το έχει αποδείξει με όλες τις άλλες πράξεις. Σεβάστηκε τους μαθητές. Γι' αυτό και το έφερε 20 μέρες πριν, ξέροντας την αντίδραση της ΟΛΜΕ και των καθηγητών που πλήττονται όπως όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες. Βάναυσα και με αυτά τα νομοθετήματα επιπλέον θα φανεί και από το Σεπτέμβρη και πώς θα λειτουργούν τα σχολεία και πώς δεν θα λειτουργούν οι ίδιοι καθηγητές. Γιατί όπως έλεγε και η κυρία Δρέτα χθες που ακούγαμε, και αυτοί όπως οι άλλοι εργαζόμενοι μπορεί να μετατίθεται σε όλη την Ελλάδα. Όπως ο αστυνομικός και όπως ο στρατιωτικός, οι οποίοι επίσης παίρνουν 600-700 ευρώ. Όλα αυτά όμως θα αλλάξουν γιατί το μνημόνιο τελειώνει, το είπε ο Σαμαράς, το είπε και ο Πρετεντέρης. Τέλειωσε το καλαμπούρι, του χρόνου τελειώνει και το μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θα ξαναφτιάξουμε τις εργασιακές σχέσεις αυτή τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν μπορεί να μην έχουμε εργασιακές σχέσεις, δεν μπορεί να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις, δεν μπορεί να μην έχουμε κλαδικές συμβάσεις, δεν μπορεί να μην έχουμε ό,τι είχαμε και πριν. Τέλειωσε το καλαμπούρι, του χρόνου τελειώνει και το μνημόνιο. Θα ξαναφτιάξουμε τις εργασιακές σχέσεις αυτή τη χώρα. Μπράβο! Και το περιμένουμε πώς και πώς να φτιαχτούν ξανά οι εργασιακές σχέσεις. Είναι θέμα χρόνου, άντε το πολύ 2 χρόνια. Θα έχει η Ελλάδα, θα είναι μια νησίδα ευτυχίας, μια νησίδα παραδείσου εργασιακών σχέσεων. Όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Και αν υπάρχουν, σιγά σιγά ξυλώνονται γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ καθαρά. Έχουν μείνει κάτι από καΐδια, από την κεκτημένη ταχύτητα που υπήρχε στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σιγά σιγά τετράωρα, ελαστικοί εργαζόμενοι, ελαστικές σχέσεις, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, μηδέν πρόνοια, μηδέν υγεία, ιδιωτική πρόνοια, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτική παιδεία, ατομικές συμβάσεις, ατομική πορεία, πατάμε στους νεκρούς, συναδέλφους, προχωράμε προς τα πάνω, γλύφουμε, ξερογλύφουμε, επιβιώνουμε εμείς και δεν μας νοιάζει τίποτα. Αυτό είναι η Ευρώπη. Παρόλα αυτά, το όραμα του Πρετεντέρη, πατώντας τις διαβεβαιώσεις Σαμαρά, λέει ότι εδώ θα τα ξαναφτιάξουμε όλα αυτά που καταστρέψαμε μέσα σε 2-3 χρόνια κατακτήσεις γενεών και γενεών όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αισιόδοξα τα πράγματα, για να το λέει και ο Πρετεντέρης. Αυτό το κλίμα αισιοδοξίας φαίνεται και ακούγεται και στις γειτονιές. Έχει στείλει η κυβέρνηση τους μαντατοφόρους της να μεταδώσουν το μήνυμα της νίκης. Ακούγομαι. Πατριώτες, πατριώτισες, χάρμος είναι νέα απ' έξω. Ο Φιτς μας αναβάθμισε, είχαν δίκιο. Ανέβα πάνω κούκλα μου κι ο πύραυλος θα φύγει. Τα λέγει ο Πρετεντέρης, τα λέγει ο Μπάμπης, τα λέγει ο Κώνστας. Μας εμπιστεύονται πια οι αγορές. Η ανάπτυξη έρχεται! Είχε δίκιο ο Σαμαράς! Πες τον πυραυλό, κυρά μου, τα έξω! Ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων! Σωνόμαστε! Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη! Είσαι το άστρο της αυγής για μένα! Τελικά θέλαν το καλό μας! Χαρείτε, Έλληνες! 2 εβδομάδες μετά το Πάσχα ξανασουβγίζουμε! Ξανακάνουμε Πάσχα! Χριστός Ανέ! Γιορτάστε, πατριώτες! Χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες! Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας! Σουγκρίστε αυγά! Φτιάξτε κοκορέτσια! πατήστε χορό που δεν θα έχει τελειωμό. Χριστός ανε... ακούσατε τα νέα, μας αναβάθμισε ο Φιτς. Ζήτω Σαμαράς, ζήτω Σωτήρας του έθνους, ζήτω η τρικοματική. Μια κυρία κακομοίρα που έχει μείνει χρόνια χείρα. Είχαν δίκιο οι παπαγάλοι, είναι άξιος. Είναι άξιος, είναι άξιος. Σε λίγο το μνημόνιο θα το έχουμε ξεχάσει. Βγαίνουμε από την κρίση, χάρη στον Αντώνη τον Σαμαρά. Πάει ο Μακάρι, της πάει, πίσω δεν ξαναγυρνάει. Να τον ανακηρύξουμε, προτείνω, νέον εθνάρχη. Και να του κάνουμε προτομή στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Μας αναβάθμισε ο Φιτς. Ωραία, χορό, πάμε. Χολογούν οι γειτονιές που έλεγε και το παλιό τραγούδι. Αυτό ήταν το κυβερνητικό αυτοκίνητο προπαγάνδησης. Θα περάσει προφανώς και από τη δική σας γειτονιά. Να ακούσετε κι εσείς τα πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Μας αναβάθμισε και ο Φιτς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που μας έχει τύχει το τελευταίο 24ωρο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, βεβαίως, όπως κάθε μέρα. Μία με δύο από το Real 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Αυτός πανηγύριζε λίγο πριν με το Χριστός Ανέστη και τα υπόλοιπα. Μέιλ όποιος θέλει να στείλει, στέλνει στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και να πούμε για μια εκδήλωση, την οποία πήγαμε χθες. Εκδήλωση. Είναι οι παραστάσεις που γίνονται στο Μπάτμινγκτον για τον Μίκη Θεοδωράκη, για τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Ποιος στη ζωή μου, ποιος. Την κυνηγά είναι το σωστό. Αυτός είναι ο τίτλος. Πολύ όμορφο ήταν, ιδιαίτερο. Ένα musical μπορούμε να το πούμε. Τι άλλο θα ήταν η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Βεβαίως έχει περάσει από διάφορες, πώς να τα περιγράψεις, καταστάσεις. Έχει ζήσει πράγματα που δεν τα έχει ζήσει κανείς όλο τον προηγούμενο αιώνα. Την ιστορία από το 25 και μετά όλου του προηγούμενου αιώνα και την έχει ζήσει τόσο έντονο όσο δεν την έχει ζήσει κανείς σε όλες τις φάσεις. Πρωταγωνιστής σχεδόν παντού. Τα τραγούδια είναι μια άλλη υπόθεση. Συνοδεύουν την παράσταση. Χθες ήταν η επίσημη, όπως λέμε, και είχε μαζευτεί ό,τι καλύτερο διαθέτει ο τόπος. Από την πολιτική, τη μουσική, υπήρχαν όλοι εκεί. Φανταστείτε κάποιον, ήταν εκεί. Συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί. Ήταν ο Τσίπρας, ήταν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο Κουτσούμπας από το ΚΚΕ. Μάλιστα, επειδή καθόμασταν και σε καλή θέση, προς το τέλος, δεν το έπιασαν οι κάμερες και η φωτογραφική μηχανή, υπήρξε και χειραψία. Τσίπρα Κουτσούμπα, την έπιασε το μάτι μου στο τελείωμα και από ό,τι είδα είχε κάνει τρία βήματα περίπου ο Τσίπρας και ένα ο Κουτσούμπας, γιατί ήταν στην πρώτη σειρά, αλλά ξέρετε, μεσολαβούσαν και άλλοι. Μην παίρνετε θάρρος, μια χειραψία ήταν τυπική όπως πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί πολλοί ερμηνεύουν, κάνουν ράουν. Αν και τη συγκεκριμένη νομίζω δεν την είδα κάπου, δεν έχει αποτυπωθεί και από ό,τι είδα δεν ήταν. Οι φωτογράφοι ήταν έξω να πάρουν δηλώσεις από τους τραγουδιστές και έχασαν το σκηνικό. Μάλλον ήταν η πρώτη χειραψία μεταξύ των δύο ηγετών. Η παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία, θα συνεχιστεί και πώς να μην ήταν ωραία, θα συνεχιστεί νομίζω μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Δεν το ξέρω αυτό, δείτε το εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, αν και η προπόληση είναι πολύ γερή. Όποιος θέλει είναι και τρεις ώρες χορταστική, έχει και ένα διάλειμμα 20 λεπτό. Πηγαίνετε να απολαύσετε και να δείτε τι ακριβώς συνέβη κάποτε, πολύ παλιά, όταν οι άνθρωποι και ο Μίκης Θεοδωράκης αλλά και όλοι οι υπόλοιποι αγωνίζονταν για να κατακτήσουν αξιοπρέπεια και αυτά που έπρεπε και πόσο γρήγορα τα χάσαμε όλα αυτά. Χρειάστηκαν 30, 40, 50 χρόνια να κερδιθούν με αίμα, θυσίες, πείσμα, πάθος, καθαρό στόχο στις περισσότερες φορές και με τεράστιες δυσκολίες και πόσο όλα αυτά μέσα σε δύο χρόνια τα αφήσαμε έτσι να χαθούν, γιατί είμαστε πολύ γαλαντόμοι, πολύ large, ώστε να έχουμε να ξανακυνηγήσουμε και να ξανακατακτήσουμε. Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Ποτέ δεν είπα τους καθηγητές γαϊδούρια. Η αστυνομία αυτή δεν είναι στιγμή, μόνη τους. Η αστυνομία ήρθε. Η αστυνομία μέσα στο χώρο της συνέλευσης για να επιδοθούν τα ΦΑΠ. Hey, τέλειος το καλαμπούρι, του χρόνου τελειώνει και το μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Θα ξαναφτιάξουμε τις εργασιακές σχέσεις αυτή τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τέλειος το καλαμπούρι, του χρόνου τελειώνει και το μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Θα ξαναφτιάξουμε τις εργασιακές σχέσεις αυτή τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κάντε λίγο υπομονή, θα λήξουν τα πράγματα. Στη Δανία, που δεν είχαν μνημόνιο, που είναι μια προηγμένη χώρα, που είναι πρότυπο, ήταν γιατί τώρα έχει γίνει Ταϊβάν. Μας στέλνει ο γραμματέας της κοινότητας Ελλήνων Δανίας, κάθε μέρα σχεδόν μήνυμα, ο Θανάσης Ζήκας, και λέει: στην εταιρεία που εργάζομαι, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους είναι ενοικιαζόμενοι. Τους καλεί η εταιρεία όποτε έχει ανάγκη, είναι χωρίς δικαιώματα, χωρίς επιδόματα και τα ίδια λεφτά και επιδόματα τα παίρνουμε εμείς που κάνουμε την ίδια δουλειά. Αυτό είναι το μέλλον, αυτή είναι η Ευρώπη, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα και εδώ με μία διαφορά. Εκεί οι μισθοί είναι πάνω από 1,5, 2.000, ο κατώτερος κάπου εκεί. Εδώ είναι 400 με καθοδικές τάσεις, μια Δανία δηλαδή. Από την ανάποδη Δάνεια, όπως είχε κάνει ένα λάθος κάποτε, την είχε πει έτσι και ο Γιώργος. Αντί για Δάνεια, την είχε πει Δάνεια. Ένα σχόλιο τώρα για τα όσα συμβαίνουν στο Πασόκ, όπου οι μισοί βρώμικοι κατηγορούν τους άλλους μισούς βρώμικους. Για πιο βρώμικους, τα ξέρετε με τα Δάνεια, με την κακοδιαχείριση. Αν είναι δυνατόν να κατηγορήσει τον Γιώργο για κακοδιαχειριστή. Δεν σου πάει, τέλος πάντων, ο Βενιζέλος το έκανε, το διέπραξε και αυτό. Το σχόλιο δεν θα το κάνουμε εμείς. Θα το κάνει ο Σταμάτης Κραουνάκης και η παρέα του, όπως ακριβώς το έκαναν τη φετινή σεζόν στην Χελώνα εκεί στον Γκάζιο που εμφανιζόντουσαν. Και αλλιώς τα είδανε τα πράγματα, τα βλέπαν τα πράγματα όλο το χειμώνα. Ωραία η παράσταση και αυτή. Χάσατε αν δεν την είχατε δει. Όπου υπάρχει, αν υπάρξει το καλοκαίρι, δείτε και αυτό. Κάνουμε προτάσεις σήμερα, όπως είδατε. Μπας και ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο ή ό,τι άλλο μπορούμε να ανεβάσουμε. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, φίλο. Πάτε, ρε, 5 φορές έχω πάρει, λοιπόν. Στις πόσες βαριέσαι? Λέει, ορίστε. Τα άφηνα, δεν βαριέσαι. Τι έγινε? Λοιπόν, ακούω το πρωί στο Παπαδάκι, γιατί κάθομαι σπίτι τώρα, παιδιά, πολλή δουλειά τα πρωινά. Και έχουν βγει η μάνα και η γυναίκα του αστυνομικού που χτυπήθηκε με 90 σκάγια, λέει. Μια καραμπίνα, τέλος πάντων, πάνω στις Κουριές, στη Χαλκιδική. Άκου τώρα. Λοιπόν, το λες και καφρίλα. Ήταν, ναι, καφρίλα. Ήταν έτσι συντετριμένες, ας πούμε. Λοιπόν, είχαν αγωνία για το δικό του τον άνθρωπο και σκέφτομαι τώρα εγώ πόση αγωνία θα ζούσε ένας άνθρωπος στην κατοχή όταν ένας στρατιώτης της Βέρμαχτ, ας πούμε, έπεφτε νεκρός. Λέω τώρα εγώ ένα. Μα τι συσχετισμοί είναι αυτοί? Λες και οι αστυνομικοί, τα όργανα της τάξης είναι οι εχθροί μας. Ή το πιο σωστό, μάλλον, είναι τι αγωνία έχει προσφέρει ο κάθε αστυνομικός σε άλλες οικογένειες. Αυτό, εντάξει. Εγώ λέω αυτό γιατί τι διαταγή εκτελείς, ρε φίλε, εκεί πέρα. Έλα, Αποστολή! Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Σταμαρά, εσύ το λέμε καμιά μαλακία για να περνάει η ώρα. Αν δεν λέμε καμιά μαλακία δεν περνάει η ώρα. Μέσα στην ώρα βασικά μαλακίες λέει. Σωστό κι άλλο, σωστό. Αποστόλη μου, γεια σου. Είμαι 65 χρονών. Άκουσα τώρα τον Καλαμούκι να λέει για τον Αυγανό. Δεν έχει τύχει στο δρόμο μου κανένας. Θα τον ξέσκιζα με τα ίδια μου τα νύχια. Γιατί το 60 που ήμουν παιδάκι έφευγε όλο μου το σόι για όλα τα μέρη του κόσμου. Περίμενε, εσύ θα ξέσκιζες ποιον, τον Αυγανό ή τον Έλληνα? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Ναι. Θα ξέσκιζε αυτόν που χαράκωσε το παιδί. Τι λες, μωρέ τώρα. Α, ξέρω εγώ. Τι λέω, καλέ, ξέρεις τι παίρνουν τηλέφωνο εδώ πέρα. Ξέρεις πώς θέλουν να πάρουν τώρα να πούνε ότι θα χαράκωναν τον Αυγανό και όχι τον Έλληνα. Δεν σε κατάλαβα. λέω, έχει γίνει πολυπίκυλο το κοινό. Έλα. Ναι. Δεν το πιστεύω, ρε. Δεν ντρέπονται, ρε. Α, όχι, και χωρίς να ντρέπονται, ναι, και χωρίς να ντρέπονται. Λοιπόν, καταπληκτική εκπομπή, παιδιά, όπως πάντα. Θα σου πάω να σου πω μια αποκάλυψη σήμερα για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Με πήρες, τι θα με πάρεις να μου πεις. Πήρες τώρα. Πήρα, ακριβώς. Λοιπόν, κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος σχετικά με τον Άδωνη. Βλέπω ότι έχετε και μια δυναμία εκεί πέρα. Εντάξει τώρα κι εσύ. Εγώ έχω την κατεμιά να μοιράζουμε το ίδιο επίθετο μαζί του. Απαπαπα. Έχω φάει απίστευτη καζούρα στη ζωή μου και στο στρατό και τη μάνα μου την ίδια. Η μάνα μου ακούει ελληνοφρένεια και σε παίρνει και σου λέει ο μαλάκας ο Γεωργιάδης και τέτοια με δείχνει και γελάει, φαντάσου. Έκατα κι εγώ και το ψάχνω. Η μάνα σου σαν τι γελάει. Σαν σύζυγος Γεωργιάδη. Ή σαν μάνα Γεωργιάδη. Άντε τώρα μην τα πάρω. Κολόγρια. Συγγνώμη που είναι και η μάνα σου, θα μπορούσα να πω και χειρότερα. Εντάξει, λοιπόν, έκανα και το ψάξα λοιπόν, ετυμολογικά. Τι σημαίνει αυτό το επίθετο. Άντε. Λοιπόν, αργοσχολίαση πάει σύννεφο, άνεργος, τι γίνεται. Άνεργος, τι γίνεται. Άργα, τι άλλο. Λοιπόν, αυτό το επίθετο άρχισε να χρησιμοποιείται το 300 μετά Χριστόν από μια φωλή ανθρώπων που ζούσαν στη Γεωργία. Άρα ο Άδωνης, αν ψάξει το παρελθόν του, έχει προγόνους στη Γεωργία. Μάλιστα. Ποια άλλη ιστορική προσωπικότητα εκ διαμέτρου αντίθετη καταγόταν από τη Γεωργία? Ποια? Ο Στάλιν. Απαπα. Γι' αυτό και ο αντικομουνισμός του Άδωνη. Ακριβώς. Και ένα μήνυμα, παιδιά, λόγω της ημέρας. Ναι. Μιας και αναφέραμε το συνοναζί και όλα αυτά. Ο κόσμος μας είναι ένα μεγάλο μέρος που εμείς έχουμε αυθαίρετα ορίσει σύνορα ένας με τον άλλον. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλοι μας είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Γιατί έχουμε ξεφυλίσει. Αν θέλουμε να φτιάξουμε οτιδήποτε, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε αυτό. Ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και κάθε ζωή είναι ιερή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άντε να σημειώσω κι εγώ με αυτό που είπες. Μια ουτοπία είναι εφικτή. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, Αποστόλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες. Είσαστε φοβεροί, συνεχίστε έτσι. Για τον Αποστόλη. Ναι. Ήθελα να του πω προλίγου, είχε μια συνέντευξη ο Νίκος Χατζηνικολάου με το νεαρό βλαστό του Μητσοτάκη. Λοιπόν, τον ερώτησε σχετικά για την απεργία των δασκάλων και τα λοιπά και λέει πρέπει λέει να μην διορίζονται δάσκαλοι. Γιατί φυσικά αν διορίζονται πολλοί δάσκαλοι δεν θα περισσεύουν λεφτά για το Μητσοτάκη οίκο. Σωστό. Τι να τους κάνεις δασκάλους? Να γίνει κανένα τύχημα και να βγει καμιά γενιά μορφωμένη. Είναι ο και δεν ξέρουν μετά πώς να τους χειριστούν. Άστο, τι να τους κάνεις δασκάλους. Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια. Και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν στο δημόσιο λόγο, ο οποίος πάντα είναι σε ένα επίπεδο υψηλό, αντίστοιχο των καταστάσεων που ζούμε. Ο ένας Ανδρουλάκης, τον ξέρουμε όλοι, είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης της αριστεράς, της σκληρής αριστεράς, και υπάρχει και ένας άλλος Ανδρουλάκης, στο Πασόκ είναι ο γραμματέας, νέα γενιά, αριστερός φαντάζομαι και αυτός για να είναι στο Πασόκ, τι θα είναι ο άνθρωπος. Ήταν σήμερα το πρωί ο νέος Ανδρουλάκης, μαζί με την κυρία Μακρύ των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και είχαν εκεί μια σύγκρουση. Είναι λίγο, έτσι, υπάρχει μια οχλοβοή, θα κουραστείτε, αλλά προς το τέλος, δεν κρατάει 30 δεύτερα, βγαίνει η είδηση και η άποψη κυρίως από τον Ανδρουλάκη τον νεότερο. Ξέρετε, σήμερα, ακούστε και κυρία Μακρύ, σήμερα είναι έτσι η κοινωνική κατάσταση, αύριο θα αλλάξει, πρέπει να είναι μορφωμένα τα παιδιά. Οι Έλληνες πρέπει να είναι μορφωμένα και εντός και εκτός της Ελλάδας. Ένας άνθρωπος που σπουδάζει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν θα παλέψει μόνο για δουλειά στην Ελλάδα και έξω. Μα είναι δυνατόν να το λέτε αυτό? Βεβαίως. Πρακτικά, κύριε Παπαδάκη, πρακτικά. Είναι απαράδεκτο αυτό που λέτε. Με τον κύριο Παπαχρήστο θα μιλήσουμε και μια μισή ώρα. Ο Έλληνας πολίτης και ο Έλληνας φορολογούμενος με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Θα σπουδάσει για να έχει ευκαιρίες. Έτσι ήταν σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την καμία ντροπή. Καμία ντροπή. Καμία ντροπή. Καμία ντροπή. Αν νομίζετε. Αν σοβαρά. Δεν απαγορεύεται να πάει να δουλέψει στη Γερμανία ο Έλληνας. Να τον κάνουμε αμόρφωτο. Να μην έχουμε γιατρούς. Να μην έχουμε γιατρούς. Να μην δουλεύουν στη Γερμανία. Να μην δουλεύουν στη Γερμανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα κοινωνική. Ωραία, να τους σπουδάσουμε λοιπόν, αυτό λένε και τσακώνονται. Πώς θα τους σπουδάσουμε, το ελληνικό κράτος και τα λοιπά, έτσι όπως τους σπουδάζει. Και μετά δεν έχει δικαίωμα να πάει στη Γερμανία να γίνει γιατρός, λέει ο Ανδρουλάκης. Το δικαίωμα το έχει. Τη θέληση δεν ξέρω αν την έχει, γιατί υποτίθεται οι περισσότεροι από αυτούς που γεννήθηκαν σε ένα τόπο θέλουν να μείνουν, να δράσουν, να μεγαλουργήσουν, να ζήσουν, να βιώσουν τον τόπο. Για πολλούς και διάφορους λόγους, μην το εξηγούμε τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως. τους θέλει να πάνε μακριά, το παρουσιάζει ως δικαίωμα. Πάντως όσοι έχουν φύγει μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει από δικαίωμα, το έχουν κάνει λόγω καταναγκασμού, λόγω συνθήκων που έχει δημιουργήσει το κόμμα το μεγάλο, το Πασόκ, και γενικότερα οι καταστάσεις που βιώνουμε. Είναι και νέος άνθρωπος, όπως του λέει και η Μακρύ, και παρόλα αυτά σκέφτεται τόσο ανοιχτά ότι μπορούν να σπουδάζουν εδώ, να φεύγουν, να πηγαίνουν αλλού για να βγάλουν τα προστοζήν στην τόσο φιλόξενη χώρα, Γερμανία. Ο Άρης Πιλιωτόπουλος σπούδασε εδώ και προς χαρά όλων μας έμεινε εδώ. Εάν τα πράγματα επαληθευτούν, αν αυτή η πρόβλεψη που σας κάνω επαναληθευτεί, δηλαδή αν το 2014 έχουμε θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη της χώρας. Επαληθευτούν, αν αυτή η πρόβλεψη που σας κάνω επαναληθευτεί. Ή επαληθευτούν με πάρα πολλά φύ, ή επαναληθευτούν. Διαλέγετε και παίρνετε, αλλιώς μπαίνει το ειδικό πρόσημο στη χώρα, όπως είπε ο Άρης Πιλιωτόπουλος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είμαι απογοητευμένος, δε φίλε. Είμαι απογοητευμένος γιατί. Γιατί? Λέει, είμαι Ολυμπιακάρα, είμαι τρελόγαυρος και. Τι είσαι? Τρελόγαυρος, Ολυμπιακάρα. Τώρα το άρα δεν το βάζει μετά το Ολυμπιακάρα. Φαντάζομαι δεν είσαι μπασκετικός, ποδοσφαιρικός είσαι. Έγινε μπασκετικός το τελευταίο διήμερο από ανάγκη, το ξέρω. Ναι. Σε νιώθω. Είχα να σου τραγουδήσω και ένα τραγούδι. Άντε. We are the world. Μ' αρέσει που το λες και λίγο κοτίστηκα και χεσμένος επειδή είσαι στη δουλειά και μη σ' ακούσουν κιόλας. Θες να πεις τη μαλακιά, αλλά μη σ' ακούσει και ο προϊστάμενος. Φλόρε. Αυτές οι νεοφιλελέ γριούλες, στείλε μου καμία και μένα την πάω να πούμε μια βόλτα τα δύο όλα με διπλή ταρήφα. Πού τις βρίσκεις αυτές, δε. Αυτές με βρίσκουν, ξέρω εγώ, έχω επιτυχία σε αυτές. Πού σε βρίσκουν το μέλι, έχεις, εγώ δεν μπορώ να βρω μια τέτοια. Ποιο μέλι, καλέ, το κόλυβο έχω. Μυρίζω κόλυβα και έρχονται αυτές. Ξέρουν, όπου μυρίζουν κόλυβα πάνε, είναι έτοιμες αυτές. Δεν μπορώ να βρω μια γάμο. Μάλλον μυρίζω σιτάρι, αυτό έχω καταλάβει. Έλα, ρε φιλέ. Έλα. Αφορμή για αυτό το τηλέφωνο, μου έδωσε αυτό το απόσπασμα που βάλατε από το Σαμαρά. Σε 2-3 χρόνια, ποιο θα θυμάται το μνημόνιο για αυτά. Ναι, καλέ, τίποτα. Ποιο θα θυμάται τον παλιό του μισθό, αυτό παίζει. Δηλαδή, θα τον έχουμε ξεχάσει. Όχι, εγώ. Θυμάσαι τότε που πέραμε πάνω από χιλιάρικο, θα λέμε. Και θα ρίχνουμε κάτι χωρατά. Πολλά πράγματα σε 2-3 χρόνια θα τα έχουμε ξεχάσει. Ναι. Ποιο λαμόγιο μας έβαλε στην κρίση. Ποιο λαμόγιο στο μνημόνιο. Μια χαρά. Ποιο λαμόγιο στην αρχή ήταν αντίθετο με το μνημόνιο, μετά το υπερασπιζόταν. Θα τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Μια χαρά, μπορώ να συνεχίσω τώρα. Ναι, συγγνώμη. Μου θύμισε ένα απόσπασμα από ένα δίσκο του Χάρι Κλιν που είχε αναφερθεί στον Εθνάρχη τον Ασυγχώρητο, που είχε πει συγκεκριμένα το εξής. Αλληλούδος Έλληνας, εντός της επομένης 20ετίας όλα τα προβλήματά σας θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει. Μια χαρά, αγόρι μου. Μνήμη χρυσόψαρε όλοι τα φυλάκια. Ρε Αποστόλη, έλα. Ο κατακαραζαφέρη Τρελαντώνης δεν έχει ιδέα από γυμναστική. Μπέρδεψε την ανάκαμψη με την επίκυψη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα ένα μήνυμα για την κίτρινη φυλή. Τσεξίδες. Άστα τώρα, φίλε, ό,τι έγινε, έγινε. Τι χάσαν την κατηγορία, τι να κάνουμε. Άστα με λίγο να σου πω. Λοιπόν, 2, 3 και 4 του Ιούνιου έχουμε εκλογές στο ΣΑΤΑ. Ποιο ΣΑΤΑ, παιδί μου, τι δουλειά έχουν οι εξίδες με το ΣΑΤΑ. Και εξίδες τώρα, για την κίτρινη φυλή μιλάμε για το ΣΑΤΑ. Οι εξίδες τι είναι, πράσινη φυλή, κίτρινη, μην τα ακούσουν αυτό. Άσε με να πω, άσε να πω. Έχουμε και είμαστε με την προοδευτική συνεργασία. Α, είδες, προοδευτική. Στην ίδια κατηγορία με την προοδευτική έχει πάει η ΑΕΚ. Ωραία, γιατί είναι ευκαιρία, ευκαιρία να φύγει και ο Λιμπερόπουλος και ο Δήμος που εκφράζονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία ο ΜΕΝ και από το ΠΑΣΟΚ ο άλλος. Είπες και Λιμπερόπουλο. Όταν σου λέω εγώ τι λες για την ΑΕΚ. Καλά, μπέρδεψε τα όσα νομίζεις. Θα ξαναπάρω, θα τα ξαναπούμε, λοιπόν. Μην με απειλείς εμένα. Καλημέρα, φίλε Αποστόλη. Καλημέρα. Ανήκω και εγώ, φίλε μου Αποστόλη, στην ηλικία κοντά στου Άδωνη Γεωργιάδη, είμαι 42. Α, κατάλαβα. Βλαμμένος κι εσείς. Ναι, όχι. Βλαμμένος με την έννοια ότι έχετε πάθει βλάβη από την απεργία του 90. Ναι, κοίταξε όμως, βλάβη τώρα που έπαθα εγώ όμως, ρε φίλε. Αυτός παίρνει 8.000 το μήνα κοντά. Και εμένα έπαιρνα 7 εκατοστάρια και τώρα μου το έχουν πάει. 8.000 το μήνα, φίλε, αλλά έχει δάνεια, χρωστάει, δεν μπαίνουν στην τσέπη. Γιατί εγώ δεν. Τις αλληνίστες χρωστάνε ακόμα από το MasterChef. Α, σε ζουν ένα δράμα. Καλά, εγώ χρωστάω και τη Μιχαλού, α πούμε, να είμαι. Σε αυτού χρωστάει η Μιχαλού. Έτσι, μπράβο, Αποστόλη. Και άκου τώρα κάντε μια. Εγώ δεν έχω υποστεί βλάβη, δηλαδή, περισσότερη από το Άδωνη, ναι ή όχι. Εσύ έχεις υποστεί βλάβη από την απεργία του 90 ή έχεις υποστεί βλάβη από τον Άδωνη που είχε υποστεί βλάβη στην απεργία του 90. Από τον Άδωνη. Άρα εσύ είσαι βλαμμένος δεύτερο χέρι. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ακόμα χειρότερα. Μάλλον. Από αυτόν. Γεια σας. Γεια σας. Το τηλέφωνο της κυρίας Λάζου μπορείτε να μου πείτε. Περιμένετε λίγο. Πού τηλεφωνείτε? Από το Πασόκ. Από πού? Από το Πασόκ. Τι μου κάνει το Πασόκ, πώς θα πάτε εκεί? Όλα καλά, καιρό έχουμε να τα πούμε. Είδατε. Το γυμναστήριο το πουλήσατε? Όχι ακόμα, ψάχνουμε. Ποιος έφαγε τα λεφτά του Πασόκ, τα βρήκατε ή όχι? Ο Βαγγέλης τι κάνει, τι λέει για αυτά, ναι? Πασόκ, Πασόκ, είναι εδώ, μ' ακούτε? Και κλείνοντας, μια ανακοίνωση από τη μαγευτική Ηλιούπολη, εδώ στην Αθήνα, και αγωνιστική Ηλιούπολη ταυτόχρονα, η ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Ηλιούπολης, ένα από τα πολλά σχήματα που υπάρχουν εκεί δραστήριο, απευθύνει σήμερα ένα κάλεσμα για συζήτηση, για απόφαση και για δράση σχετικά με την απεργία, με τις απεργίες των εκπαιδευτικών. Αυτό θα γίνει στο Άλσος Δημήτρης Κιντής, 7 μουμού το απόγευμα, όποιος θέλει πηγαίνει από την περιοχή και τις γύρω περιοχές. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Ακολουθεί ο λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα, Αποστόλης. Ναι. Λοιπόν, θέλω να δείξω τη λογική της κυβέρνησης Σαμαρά με ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Σήμερα κόπτεται για τις εξετάσεις των παιδιών. Σε 2 χρόνια, στους επιτυχώντες μεταξύ αυτών, θα ρίχνει τα κρυγόνα. Θα ρίχνει τα κρυγόνα, θα τους έχει άνεργους, πολλά πράγματα. Σε 2 χρόνια θα είναι φοιτητές ακόμη. Οπότε θα τρώνε τα κρυγόνα. Α, ναι, άνεργους θα τους έχει μετά από 2 χρόνια. Σωστό. Αποστολή. Ναι. Η πολυκατοικία μας έχει επιταχθεί ολόκληρη και θα ήθελα να στείλω. Ζείτε καλέ. Στη Δασκαλούπολη. Μετά την Καλλιτεχνούπολη έχουμε και τη Δασκαλούπολη. Μην κάνεις πλάκα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Αν είναι δυνατόν να το ακούσει, θέλω σε όλο τον ελληνικό λαό. Ότι όλοι μπορεί, όλοι μαζί μπορούμε να τους διώξουμε. Πόσο θα κρατήσει αυτό. 1-2-3 εβδομάδες μετά μπορούν να γράψουν τα παιδιά πανελλήνιες. Τα μικρότερα ας μην γράψουν. Καθηγητές μας, αλλάξτε το όνομα. Αλλάξτε την ομονόμαση. Μην το λέτε απεργία. Πείτε το λειτουργική κατάληψη. Καλέστε τους γονείς και τους μαθητές και ενημερώστε τους. Κλειστείτε με τα παιδιά μας στα σχολεία. Κάντε μάθημα όλη την ημέρα. Κάντε την ύλη των εξετάσεων. Εξασκηθείτε σε θέματα προηγουμένων ετών. Βάλτε λουκέτα στα σχολεία. Προτάσεις. Ορίστε. Με προτάσεις, λέω, παίρνει. Με προτάσεις. Ναι. Καθηγητές φροντίζουν. Σαν τη δικιά μου δεν είναι. Εγώ έχω πει. Δώστε τα θέματα να τελειώνουμε. Ούτε απεργίες ούτε τίποτα. Αποστολή. Το λέω και το ξαναλέω. Πιπίλα θα σας κάνω το μυαλό. Πιπίλα! Αποστολή, άφησε με ένα λεπτό μονάχα. Χρειάζομαι. Οι καθηγητές μας λοιπόν. Για μονόλογο με πήρες, δεν θα σου κάτσει. Άστο, χάρηκα που τα πάμε. Αποσταλάκη. Έλα. Γεια σου, φίλε. Γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις γιατί στο ελληνικό δεν ανεβάζουν σχόλια αναγνωστών? Τι έγινε και εκεί, έχει πέσει, έχει πέσει ο ρου? Α, δεν ξέρω. Ρωτήστε τον Μάνος Νιφλής. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω. Θυμάσαι ένα διάστημα που είχαν στοχοποιήσει τις ιερόδουλες για να κάνουν αβαβά τα μέτρα που περνάγανε? Ο Λοβέρδος. Μπράβο. Εάν κατεβ... Όταν ήταν υπουργός ο πετυχημένος υγείας ο Λοβέρδος. Α, μπράβο. Εάν κατέβουν και αυτές σε απεργία, σε πορεία, σε τέτοια, τι θα τις κάνουν και αυτές? Θα τις επιτάξουν, θα τις ντύσουν στα χακί? Μπορεί. Ναι, μπορεί όλα αυτό να μας λέει. Να δούμε και τις ιερόδουλες σε χακί, σε πορεία μπροστά στο Σύνταγμα. Μια τρικυμία λίγο τη διακρίνω έτσι στο... στην Κράνα. Δεν πειράζει. Όμως να είσαι καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Και για το Σαμαρά ήθελα να σου πω κάτι. Α, είχε κι άλλο. Ναι, ναι, βέβαια. Όχι, εγώ τα παίρνω στο κρανίο με το, την κυβέρνηση. Η ειρωνία ότι τους πείραξε για τον κόσμο. Μην κολλήσουν AIDS, οι ιερόδουλες. Τα μέτρα που κάνουν και σκοτώνουν τον κόσμο αυτό δεν τους πειράζουν. Είσαι λίγο παγιάτικος, το καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά να το ξέρεις. Μία που πήρε πριν τηλέφωνο μια γιαγιά να σε κράξει για τον Σαμαρά, που έλεγε να, για τον κομμουνισμό και τέτοια, υπάρχει και ο Σαμαρομουνισμός, πες της. Σαμαρομουνισμός ήταν αυτή. Άντε, γεια. Εσύ είναι σε χθες δημοσκοπήσεις. Είναι σηκολόγια από 60 και πάνω. Που να τους πάρει ο διάλογος τους κλιακρίτες. Φαχμποστά σε αυτούς θα χάσαμε και εμείς τις συντάξεις μας. Ρε τους κερατάδες, ρε Πασό και Νέα Δημοκρατία, ρε δώσανε, ρε. Κοίτα να δει, ρε. Δηλαδή οι νεοδημοκράτες αυτοί που πιστεύουν ακόμα με τον ανταρτοπόλεμο ψηφίζουνε και δεν βλέπουν ότι συγκυβερνούν μαζί με τους αριστερούς. Τι ξεφτύλε, ρε, είναι αυτοί, ρε. Τι κολόγερη, ρε, είναι αυτοί. Ναι, Αποστολή. Έλα. Άκουσα χθες ένα ηχητικό με τον Άδωνη, λέει, καταστράφηκε η ζωή του για ένα μόριο. Για αυτό ένα... είναι αλήθεια. Δεν περάει. Έπαθε βλάβη. Και όποιος παθαίνει βλάβη, τι είναι? Τι είναι? Έχει βλαφθεί, ρε παιδί μου. Αυτός, τι είναι αυτός που έχει βλαφθεί? Δεν μου πάει κάτι σε μυαλό τώρα. Βλαμμένος. Α, βλαμμένος, ναι. Λοιπόν. Από τη βλάβη, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Όσο για το μόριο, ας πούμε από την πλατεία, θα τάβονται να δώσουμε και μεγάλα μόρια εμείς. Για ένα μόριο που καταστράφηκε η ζωή του. Θα πούμε πολλά. Ναι, θα σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Ο Κώστας Μητσοτάκης πρόσφατα είχε δηλώσει ότι το Κυπριακό μπορεί να το λύσει ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Ερντογάν. Λοιπόν, το σπίτι Μητσοτάκη Αραβαντινού από την πρεσβεία της Τουρκίας είναι 2 τετράγωνα. Απέχει. Δηλαδή, όσο όπως λέει η παροιμία, ο κόλος από το ίδιο δάχτυλα και κάτι. Ντροπή. Λοιπόν, όχι, πάει και πίνει καφέ εκεί πέρα αυτό. Γι' αυτό σας το λέω. Είναι πολύ κοντά. Περνάει πιστά στα γραβεία. Με ποιον, με τον Τζακλαγιαγκίλ? Τζακλαγιαγκίλ εδώ. Με ποιον, με τον Τζακλαγιαγκίλ? Αυτόν δεν τον έχει θάψει ακόμα. Τι έγινε? Τζακλαγιαγκίλ εδώ. Όσοι καθηγητές επιδιώκουν